مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دلربا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آئے شمس و ضحیٰ مرحبا مرحبا شاہ بدر و دجا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر البرا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا رہبرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے شفاعت کا تاج جن کے سر پر وہ آج ہے شفاعت کا تاج جن کے سر پر وہ آج آ گئے مرحبا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے دنارو سنو میرے پیارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے یارو سنو دو ستارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اے بہارو سنو تم بازارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چاند تارو سنو تم دیدارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا تاجدارو سنو مالدارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا آتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا رب جھوم کے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا نبی اپنا غم میں اپنا غم اپنا غم میں یا نبی اپنا غم اپنا غم اپنا غم دے دو مجھ کو شاہ یا نبی محترم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی کا ہے تجھ کو واسطہ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ عید میلاد ہے ہاں عید میلاد ہے اس قدر شاد ہے ہاں عید میلاد ہے اس قدر شاد ہے عید میلاد ہے اس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سورے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا سر انور کی آمد پر آپ، انور کی آمد پر آپ، رابر کی آمد پر آپ، سرور کی آمد پر آپ، سلطان کی آمد پر آپ، دیشا کی آمد پر آپ، نبی کی آمد پر آپ، امی کی آمد پر آپ، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، بل نور کی آمد، حضور کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، عامر کی آمد، عامر کی آمد، امین کی آمد، نبی کی آمد، بڑا اونچا مولا، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، سرور کی ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ،